इसीलिया मैं मसा करद्या ना लड़के गेड़ा जदों दिता तू इशारा मैनू करके कल सी लिया मैं मसा करद्या ना लड़के गेड़ा जदों दिता तू इशारा मैनू करके पहली तकनी च तैनू दिल हारता नी तैनू नचदी वेख के होठां दे भुलेखे आई फोन वारता नी तैनू नचदी वेख के de play.